राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताष्टमी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 10 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र मैत्रेयी पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीताबरुण बिंब बलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वाद भाई तिथि स्वाद बार सुनाओ राम आपके मन में कोई बात हो तो आप हमारे मन में ये आई आज सुबह बात में कही तो बहुत ही बढ़िया थी बात वो बात एकदम झरझर चाहिए आप सीने से पता नहीं आज सुबह ये कहा मेरे से किसी भाई ने पूछा कि यह बात दृढ़ कैसे हो दृढ़ वो अदृढ़ में खारने कोई नहीं है जब हमने समझा कि गंगा जी है अदृढ़ क्या करना है दृढ़ क्या अदृढ़ है ही नहीं जब भगवान ही अनेक रूप से हुए तो उनको भगवान मानने में क्या बाधा हुई जब स्वयं कहते हैं मैं ही अनेक रूप से हूँ तो स्वयं कहते हैं मैं अनेक रूप से हूँ तो उसको भगवान मानने में क्या बाधा हुई क्या दृढ़ करनी है अदृढ़ कैसे होगा अदृढ़ हो ही नहीं सकता जब भगवान खुद कहते हैं मैं अनेक रूप से हूँ और इनके सिवाय आम एव न मत तो अन्यत इति बुद्ध दुमंजसा मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं कर्मसा मनसा दृश्या गृहते अन्य बिंदी इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वाम एव मैं ही हूँ साप कह रहे हैं भागवत में मैं ही हूँ तो मैं दृढ़ क्या अदृढ़ क्या अदृढ़ क्या ऐसा कह रहे केवल ही बात सुनने से दृढ़ता आश्वासन होनी चाहिए अब आपको कैसा हुआ पता नहीं सुबह बताया तो मेरे समझ में तो सुबह जल्दी आने से बात ही दृढ़ आदृढ़ क्या है दृढ़ आदृढ़ कोई अभ्यास किया जाता है उसमें दृढ़ आदृढ़ होता है वो पाक होता है जानने में तो दृढ़ होता है आदृढ़ होता ही नहीं जानता नहीं जानता जानने तो दृढ़ ही होगा जानने के मात्र से दृढ़ होगा होते ही आदृढ़ होता ही नहीं मेरे तो शब्द वही बात नहीं जब भगवान ही कहते हैं मैं ही अनेक रूप हूँ तो अनेक रूप से भगवान ही हुए अब भगवत वाक्य में संदेह होता है बाकी भगवत वाक्य में संदेह हो तो निसंदेह कहाँ हो गए बताओ निसंदेह होने की जगह क्या है भगवान ही जब कहते हैं उसमें संदेह होता है तो निसंदेह कहाँ हो गए मैं ही अनेक रूप से हूँ तो भगवान ही है गेहूं की खेती होती है उसमें गेहूं से ही वे पत्ते निकले मूल में गेहूं से ही निकले हुए है तो गेहूं से निकले हुए गेहूं ही है उनमें गेहूं आवेगा ही गेहूं के लिए खेती है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये भगवान का रूप है, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। मतलब परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सब कह रहे भगवान मतलब परम मेरे पर है ही नहीं, मेरे अभी कोई दूसरी है ही नहीं चीज। मतलब शब्द यहाँ आया ये तेज सात्विक बाबा राजे मत उन्मा मत आया मत से मत तक सब परमात्मा से ही हुए, सब परमात्मा ही है। पूछो आपके बात मन में संदेह है तो जब भगवान ने कह दिया कि मेरे से ही पैदा हुए मैं ही हूँ वहाँ भी है एकदम मान लेने से ही बात। भगवान कहना ही नहीं मानते तो किसका मानोगे बोलो बताओ, आप किसका कहना मानोगे? भगवान का नहीं मानोगे तो किसका मानोगे? आम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धतो मनुषा, मेरे से ही पैदा होते मैं ही हूँ, न मत्तो अन्यत मेरे से अन्यत कोई है ही नहीं, कोई तिल भरी चीज भी अधिक मेरे से अन्य नहीं है, मैं ही हूँ। अपरा अपरा अपरा प्रकृति मेरी है, मैं बताया दोनों नर नर अपरा मैं और परा भी मैं मेरी है, मैं ही हूँ, मेरी प्रकृति है। अपना जो अहंकार करते हैं ये झूठा करते हैं। भगवान ये चीज सभी भगवान कहते मेरी है। अपने तो ही बात आई सुबह आज के आज इस बात से हमारे देश से किसी कोई बात नहीं है, क्यों अगर लगा हुआ अपने आपके जैसे नहीं जैसे आप जानो सीधी साधी बात है। कहते हैं कि सवेरे की बात से बहुत स्पष्ट हुआ है उसको। सब ठिकाने भगवान है, सब ठिकाने है मान लिया बरोबर मगन में बैठा। अभी एक बात हमारा मगन में नहीं बैठा, एक चोरी करता है, हम जो चोर है उसको सिपाही पकड़ता है तो सिपाही का फर्ज है कि चोर को दंड दिलाना, तो चोर के साथ सिपाही मिल जाता है, वकील मिल जाता है, मजिस्ट्रेट मिल जाता है, चारों मिल के चोर को तो एकदम निर्दोष बना देता है और नई चोरी करने वाले को चोर बना देता है, तो ऐसा ही क्यों होता है? कहते हैं कि सब भगवान है ये बात तो जच गई, लेकिन देखने में ये आता है कि कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस भी उसके साथ मिल जाती है और जज न्याय करने वाले भी उसके साथ मिल जाते हैं और दूसरे लोग भी उसके साथ मिल जाते हैं, सब उसको तो निर्दोष साबित कर देते हैं। तो ऐसी हालत में सब भगवान कैसे है और इस बारे में हम लोग क्या करें? हम लोग अपना कर्तव्य पालन करो, अपना कर्तव्य पालन करो। ये सुना नहीं? अरे भाई जैसा देवता हो वैसी पूजा होती है। चोरी करेगा वो कितना ही निर्दोष साधु कर दो, वो तो बात में दोष रहेगा ही। आपको इन बात की पंचायती ऊपर नहीं रही, आपको क्या बात है? तो आपके शंका का क्या कारण है? वह तो लीला है, लीला है तो तेरी हुए। कहते हैं उन सबको भगवान समझे, पुलिस जो बदमाशी करके उसके साथ मिल जाती है, हाँ, वो चोरी करता है। अरे कलजुगरी लीला है, कलयुग लीला कैसे होगी? कलजुगरी लीला कैसे होगी? तो हम लोग उसके जो कलजुग की भगवान लीला कर रहे हैं तो हम लोग क्या उनकी लीला देख देख कर राजी होते रहे और वो चोरी करने दें, पुलिस वालों को उनके साथ मिलने दें, न्यायालय को उनके पक्ष में करने दें? हम नहीं करना है। भीष्म जी ने भगवान में बाण मारे तो हम कैसे कर लेंगे? हमारा बस चलेगा, हम कैसे बस नहीं चले तो क्या करे? और करो करूँ क्या बताओ? बस निचले क्या करोगे? चुपचाप रहो, बस साथ कैसे हो जाए? कलयुग में भी हम साथ नहीं हो जाए, हमें साथ नहीं देंगे और बस नहीं चले तो क्या करें? चुपचाप रहो, ये भगवान की लीला है। उनको भगवान समझे कि भगवान नहीं समझे? भगवान है, भगवान है, है भगवान। भगवान नीचे नहीं उतरे, भगवान से नीचे उतरे। स्वामी जी, प्रहलाद जी को मिले सतयुग में और उसके बाद आज तक किसी को मिले नहीं। नहीं आप आपके कहां से समाचार मिला? वो आपको कहां से समाचार मिला? ये आप कैसे ठेका लेते हैं? ठेका कैसे लेते हैं आप? समाचार मिला आपके पास? समाचार है सब? अच्छा, फिर ये कहते हैं, फिर ये बात कहते हैं कि उनको तो मिले तो उनको भगवान ने विश्वास दिला दिया कि मैं हूँ, पर हमको तो विश्वास दिलाते नहीं। क्यों? मैं कह रहा ये श्लोक भागवत में श्लोक है, गीता में श्लोक है, ये किस बात है? हम लोगों ने ली है तो उनके तो बोले वो बच्चे हैं, वो ऐसे रह गए और कीड़ी खम्बे तपे हुए खम्बे पर कीड़ी चढ़ गई तो मैं हूँ खम्बे में, ऐसे विश्वास दिला दिया। और हमको तो ऐसा विश्वास दिलाते नहीं। आखिर कहते हैं हम ए बदना मत तो अन्य खुश हो कहते हैं आप उन्हें और खुश हो बताओ खुश हो कहते हैं एक खुश हो कहते हैं मत पर तो नान्यत किंज दस धन से खुश हो कहते हैं क्यों कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये गीता भागवत रामायण किसको कहते हैं? हमारे को कहते हैं क्यों नहीं कहते? कोई ऐसा चमत्कार दिखावे तब विश्वास करे। चमत्कार दूध पिया साक्षात भगवान ने उल्टा दिखा दिया सिनेमा में, धसते नहीं दिखा दिया आप धसते नहीं आपने दूध बिना सिखा दिया एक साथ में मात दुनिया में इधर जल्दी कोई समाचार दे ही नहीं सकता। जिन्होंने बता दिखा दिया फिर भी नहीं माने, अब नहीं मानो तो आप ही मर्जी। बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, अब मानो मत मानो आप ही मर्जी है। लाभ मानो मानने में लाभ है, न मानने में लाभ नहीं है। अब ऐसे पर आप नहीं मानो मतलब बोलो सब मान ले आप आते हैं जारी बुद्धि है मत मानो आप ही मत मानो कौन करे? हम तो कहते हैं मानो फायदा है, जब फिर हम नहीं मानेंगे आश्चर्य मत मानो। हम नाराज नहीं है, तुम कहते हम नहीं मानेंगे हम नाराज नहीं हुए। मान लो तो राजी हो गए, नहीं मानने में नाराज नहीं है। हमारे देश जैसे सुबह बात कही वह मान देख रहे बात जैसी रही बात तो ठीक है भाई, इनमें नहीं माने न माने तो मर भी आप बात तो ठीक है। वो किसको कहिए बताओ? प्रहलाद जी सुबह मिले ही नहीं, किसी को नहीं मिला। ठीक बोलना, सभा में ठीक तो बोलना, ऐसा नहीं बोलना, बेइज्जती में नहीं। खेव को मिलने भगवान वो तो आज ऐसी बात है, आज ऐसी बात है विलक्षण भगवान है। आज होता है बंद मेरे को आज ही होता है। आज इस समय में भगवान काम करते हैं, किया है काम करते हैं। आप नहीं मानो तो नहीं मानो, हमारे जस्ती है भाटी दीदी आप नहीं सोचे आप मत मानो, हम जबरदस्ती करते नहीं क्यों आप सुन दो तो बात है ऐसी। अभी बहु भगवान को माने सुसरा तो वो सासू के पति सास ने पति भाव माना है तो वो घूट कर जाती है। ठाकुर जी को दूध पिलावे सेवा करे तो घूट रखे, खुले में सुसरे ससुरे के सामने खुले में। आज आ बात है, आज आज हो रही है ये बात आज। सब भगवान की सेवा करे, दूध पिलावे, भोग लगावे, सब काम करे। छोरा छोरी जो कहे भोग लगावे माँ भोग लगाने बने, भोग नहीं लगा माँ पेट दुखे। भगवान ने भोग लगाया बिना छोरा छोरी खा ले तो पेट दुखे, भोग लगा ठीक है। आज आप आज आज इस समय में आज तो जैसे ये बात है, आज आज ये बात है। आप माने न माने खुशी ये बात है, नहीं मानो आप मानो न मानो गर्मी बात है। वह दूध पिया जिसमें कह रहा था पी लिया कि ना नहीं पिया, मुसलमान ने हाथ पी लिया, एक ब्राह्मण ने हाथ से नहीं पिया, वो कहते थे मैं पिया ही नहीं, ब्राह्मण ने से नहीं मिया मुसलमान ने पी लिया। आज होती है अपने इतने बैठे हैं, मेरी समझ से कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके सामने भगवान की बात नहीं हुई है। हम मान मानते नहीं, हो गया ये नहीं मानते मत किसके नुकसान होगा, नहीं मानने से नुकसान किसकी होगा। ये बात है आप जानो तो सुबह की बात ऐसी बात है जैसे आज ऐसी बात थी। अब इतने में नहीं माने मत मानो, आपको ठीक जैसे तो मानो। सनातन जी साहब कहते थे मैं ईश्वर का प्रसारक नहीं हूँ, भगवान का प्रसारक नहीं हूँ मैं, तो मानो हमारा ईश्वर हमारे रहने दो, हमारे पैसे बने हमारे रहने दो, मानो हमारे को रहने दो। ईश्वर के हमारे देश में गर्व नहीं है, हमारे देश प्रसार करे भगवान से प्रसार, और हमारे न कह रहे न हो ये है नहीं, हमारी बुद्धि है माने तो मतलब। एक आदमी भोजन कर लेगा, एक आदमी भोजन कर लेगा, चावलों चावलों तो दबे चावलों में दबू नहीं, दूर भेजो कितनी घायल हो गए गरीब है तो कितनी रोटी कितनी दबे मैंने पतली कर बैठ हड्डी बैठ बैठी हड्डी इतनी रोटी खाऊ भूख दूर चावल बाजरी रोटी में बैठी उभी बैठी हड्डी मैंने पतली कर चाटी बोलो खासो बैठे ऐसा नहीं होता। मैं तू भी मैं हड्डी बड़ी पतली गल बड़ी चाडी थी मर जाएगी। मैं दूर डरी प्रकृति है सर आप खास को बैठी होगी बैठी पार्टी घर में जानी तो न्यायारी प्रकृति आप मानो न मानो मर्जी आप स्वतंत्रता है बात है ऐसी। चलो आप गोपियों के प्रेम की बात कहते हैं तो गोपियों को प्रेम की ध्वजा बतलाते हैं तो वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले महात्माओं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा भगवान बताते हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में गोपियां श्रेष्ठ है कि जो वासुदेव सर्वम के भाव प्राप्त कर लेता है। अरे भाई अपने श्रेष्ठ बनो और कोई श्रेष्ठ होता है क्या मतलब ध्रुव जी ऐसा हो गया प्रहलाद जी एक कोड़ी नहीं मिलेगी और ध्रुव जी हुए श्रेष्ठ प्रहलाद जी हुए थान क्या मतलब अपना तो अपना मिला है हम रोटी खावे जो भूख मिटेगी प्रहलाद जी ध्रुव जी फालतू बात है फालतू गोपी का मिला है नहीं मिला है गोपिया श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ है श्रेष्ठ जो अनुभव कर ले वो श्रेष्ठ अनुभव कर वो श्रेष्ठ मैं कोई श्रेष्ठ हो कौन मरी हमें क्या मतलब हमारी गलत है हम तो रोटी खाए तो हमारा पेट भरेगा हम श्रेष्ठ बनो। कहते हैं कि नामदेव जी महाराज ने प्रेत को भगवान समझा तो वासुदेव सर्वम समझने वाले हैं वो सबको वासुदेव समझते हैं तो जिसको देखते हैं उसका उद्धार हो जाता है तो आप हमको देखते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा आलसी का उद्धार हो नहीं होता ये आलसी आलसी का नहीं होता ईमानदार का होता है। आज हमारा उद्धार करे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा कहीं आते ही नहीं हमारी सत्ता में आकर के ही नहीं आते आकर देख लिया देख लिया समझ देख लिया पता देख लिया आता ही नहीं यहाँ रहते हैं फिर भी नहीं आते यहाँ रहते भी नहीं आते कमरे बैठे यहाँ नहीं आते बोलो और कई कहते हैं बस नया भी हो गया मतलब ज्यादा रुचि ज्यादा है ये भगवान का बगीचा है रंग रंग के फूल खिलता तो कोई शाबत कोई मुर्जी कोई याद गहे निकले बारी बारी में सड़ जावे इस दिन तो सभी जड़ जावे बारी बार में सकले कोई किसी का सगन साथी आवत जावत है एक रे आपकी मर्जी आवे तो मानो आपकी मर्जी आवे मत मानो राम दो राम शरण देते हैं भगवान को हमारे लिए तो तुम मत मानो मान दे भगवान हमारे लिए नाम नहीं सोचे मत मानो हम जबरदस्ती करते हैं हमने कहा बात सुबह वाली कहने से एकदम जैसे सी बात ही नहीं मानते हम नहीं मानते कहते हम एक हिसाब कहे तुम हिसाब सही बता दो तो रुपया 100 देंगे के बताओ के दो दो कितने होते दो दो चार होते नहीं होते के दो दो चार होते नहीं होते वो जब जाए 100 रुपया दे 100 रुपया हमारे सही बताए कि दो दो चार होते है नहीं होते 100 रुपया हमारे साथ समाज 100 रुपया दे रहे दो सौ चार नहीं होते आप बता दोगे 100 बता दोगे चार चार तीन होते हैं। कोई कहती है दो दो पांच होते चार होते मानते रहे हम माने तो बताएंगे हम मानते रहे दो चार होते बोलो दो दो चार होते नहीं नहीं नहीं होते मनाओ मना दो ये बात है भाई क्या हम बोलो आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है तो हमारी बात मानो असली नहीं लगती मत मानो कहते हैं उसमें कठिनाई ये आती है कि आप कहते हैं दूसरों को सुख दो और खुद सुख मचाओ तो अपने आप जो आनंद मिल जाएगा लेकिन कभी कभी ऐसा करने से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है तो ये जो है ऐसा कोई मंत्र बताने की कृपा करें जिससे आत्मशक्ति हमारे अंदर आ जाए ना ना अब वो कष्ट होता है वो कष्ट आनंद से कम नहीं है वो कष्ट बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया दूसरों के दुख रहे दूर करने पर अपने दुख पड़ा पड़े वो दुख बड़ा दामी है ऐसे दुख वाले कम होते हैं पर उत्तर तो इसका दे दिया था लेकिन फिर एक सज्जन पूछते हैं सब कुछ भगवान की लीला है तो जो लोग गो हत्या करते हैं मंदिर तोड़ते हैं उन सब को ये सब करने दें करने जो दो करना नहीं देना चाहिए अपना वर्ष चले तो वर्ष नहीं चले तो क्या करोगे तो नहीं करोगे कहते हैं मीरा जैसी लगन कैसे पैदा हो संसार के लगन छोड़ने से संसार की लगन छोड़ हो जाएगी संसार की बिल्कुल छोड़ दो हो जाएगी आप साथ आप साथ संसार लगन नहीं मानी मेरे भाई ने ब्राह्मण लोग गए ब्राह्मण बड़ी विचार करी भगवान ने जागर का माना क्या करूं भगवान सुना डैड को मना थेला ये पसंद है सब स्वतंत्र है सब स्वतंत्र है कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए भावे हरि की भक्ति भावे विषय कमाए कबीर मनवा एक है भावे जो लगाए भावे हरि की भक्ति कर विषय कमाए तेरी मर्जी है तारी मर्जी आप क्यों करो बूढ़े माँ बाप की सेवा छोड़कर और गुरु के आश्रम में रह करके सेवा करना क्या ज्यादा ठीक है कोई बिल्कुल नहीं है ये गुरु नहीं है कोई कर्ष होगा माँ बाप की सेवा छोड़ो मारी सेवा करो के ने कहा कि भारत मैंने सब ठीक कर दिया मैंने सब ठीक कर दिया एक बीच हो गया तुम्हारे पिताजी सब चले गए हाँ गलती हुई एक और मैंने सब ठीक कर दिया ठीक किया तो कह गुरु गया उसने सब ठीक कर दिया हम लोग ठीक कहते रहे सजासी माँ बाप को छोड़ दिया कर्जा तो छोड़ दिया कर्जा कर्जा ऊपर छोड़ दिया यार कमर दूसरे सेवा करे कर्जा तो चुकाओ कम न कम माँ ने कहीं तक देखी है कर्जा तो चुकाए नहीं वो नहीं करते हैं हमें ठीक नहीं लगता गुरु के आश्रम में रहने से तो आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक वातावरण मिलता है घर में तो ऐसा मिलता नहीं मैं जो हमारे ऋषि से उद्धार नहीं होगा कर्जा तो सिर पर है और दान पुण्य करता है कर्जा तो चुकाओ पहले कम से कम हमारी स्थिति नहीं है कर्ज करो, हमारी सलाह तो नहीं कर रहे, मेरे सलाह कर तो मेरे सलाह कर दूंगा नहीं ये, हमारी सेवा कोई करे क्या तुम्हारी सेवा करते भाव सोते हम तो स्वीकार ही करेंगे। अरे करते तो चुकाओ, बाद मुझे पीछे करना, माँ बाप को सुना छोड़ना सब कुछ, पर माँ बाप को मत छोड़ना, सुना नहीं बात, ये बात है। ठग है कोई भी ठग विलक्षण माना, सावधान है सब सावधान, ठगाई हो रही है। एक सज्जन लिखते हैं कि सब कुछ भगवान समझने में एक अड़चन आती है कि घर में मच्छर है खटमल है ये सब तो है तो भगवान ही, लेकिन अब इनसे इनको मारे तो मुश्किल और नहीं मारे तो मुश्किल, तो क्या करें? संत थे जुटा हिमल में जो नीचे पड़ जाए तो बदल रही नीचे पड़े थे कुछ तो खटमल अब चिपके तो उसको अपने शरीर में चिपका रहने दें कि बाहर फेंक क्या हुए? आप अपने रक्षा करो कोई हर्ज नहीं है, पर उनको मारने का आपको अधिकार नहीं है। आप खटमल बनेंगे तो आप मारेंगे, मारना नहीं अपने बचाओ। एक सज्जन पूछते हैं कि जैसे पहले ऐसी चेष्टा रखें कि खटमल पैदा नहीं हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो पैदा हो गए अब उनको क्या करें? क्या करें? खाऊं दो? आपका क्या घटता है? एक खटमल खा जाए तो तोड़ लो घटा आप घटते नहीं, मुझे उनके बेचारे मेरे को खेती करेंगे, खटमल खेती करेंगे क्या? और तो ये खाद्य है, कृषि से ज्यादा खाते हैं कि कम होता है? हमारे साथ नाथ जी रहते नहीं, कोई खटमल वहां चिपक जाता है, वो तुम्हारा दूध बहुत मीठा है, हमारे इतनी ही जाते हैं, बच्चों मर जाएंगे नहीं खाते हैं, खून आ जाएगा। मैं कोई खेती करेंगे क्या? बहुत ही भोजन है। मेरे को एक साधक ने यहीं पर पूछा तो मेरे को उत्तर आया नहीं, उसने कहा कि जो कमरे में खटमल है कपड़ों में है उन सबको तो बाहर झाड़ देवे, लेकिन जो अलमारियों में और में घुसे हुए हैं तो उनको नहीं मारे तो वो ही हमारे कपड़ों में घुसते रहते हैं, तो अब इसका क्या इलाज करें? इलाज ये करो खाओ दो, कुछ खेती करेंगे, खेती करेंगे आपका घटता को नहीं तोल लेना, बोले रात भर घर पहले तोल लो, रात भर खत्म दूसरे दिन तोल लो, आप मत करता हूँ पहले मर बेचा पेट भर गया। कहते हैं कि एक वैश्य परिवार क्या ब्राह्मण को अपना घर जो है रुपया लेकर के बेच सकता है? जो ब्राह्मण भी व्यवसाय करता है तो ब्राह्मण को बेचने से उससे पैसा लेना क्या ये पाप है? पाप नहीं है, पैसा वो घर का है, ब्राह्मण का थोड़ी है, घर का है घर का, ब्राह्मण का नहीं है, कोई बात नहीं। अन्याय करो दोष है, अन्याय न्याय का दोष नहीं। अब प्रश्न तो नहीं है, अब तो कुछ थोड़ी एक प्रकार से ये कहते हैं कि ऐसा कह दीजिए, गोपियों के प्रेम के बारे में कुछ बोलिए, गौ सेवा के बारे में कुछ बोलिए, गोपियों का प्रेम तत्काल होता है इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। भगवत संबंधी बात बहुत तत्काल होती है। अब बात आपने सुनी है, जो भगवान मौजूद है, आप मौजूद, देरी का क्या काम है? बहुत विशेष बात है, विशेष भगवान की कृपा है, ऐसा मौका मिला है मेरे को। सुबह बताया ना, सब भगवान है, अब इसमें क्या है? बात मानो तो मर्जी है, नहीं मानो आपकी मर्जी है, आप सब स्वतंत्र है। ये तो एक भाई ने पूछा, ये बात दृढ़ कैसे हो? अरे दृढ़ होना न होना है ही नहीं भाई, दृढ़ होना न होना वो ही नहीं होता। ये तो मान लो तो दृढ़ है, नहीं मानो बात सच्ची है। परमात्मा को मान लेना सच्ची बात है, अब नहीं मानना तो मरती है। पशु पक्षी सभी नहीं मान रहे, जो आप ही ऐसे ही हो। स्वयं जी महाराज, तुम ऐसे करते हो तो तुम ही नटराज हो। महाराज कमीशन आता है वो तो नटराज है, या आता है क्या वो तो नटराज है। पूछा नटराज कैसे है? हमारे बात सुनता है, वहां गीता पैसे की दुकान है, उसमें जाकर कह देता है बात। ये तो अच्छा है बात, तुम ही करते हो सर, तो तुम ही लंच आ जाओ। अच्छा है बात है तो और लाभ होता है। अच्छा तुम भी करते हो सर, तुम ही लंच आ जाओ। संत स्वयं ज्योति जी महाराज है, शेर जी का, शेर जी मुझे सुना कि सर भगवत प्राप्त मुझसे है। शेर जी की कहते नहीं थे, स्वयं ज्योति जी का तुम नटराज हो, बात फैलाते रहे नटराज है। महाराज यह आता है बात नहीं गई, नटराज है। तुम ऐसे करते हो तो भी नटराज हो। तो बात अपने काम में लानी चाहिए, संतों से सुनी बात पता नहीं क्या बात है, क्या मतलब है नटराज है। अपना पेट भरना चाहिए, दुनिया में फैलाता है नटराज, ये बात है। अब आप मानो न मानो, हमारे भाई नाम रा कीर्तन में अच्छा लगा था, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब राम सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब राम राम राम ये ध्यान राम राम राम सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब राम है, भगवान है। नाम कीर्तन के साथ में ये कोई राम राम सब राम है, राम राम ये सब राम राम ये सब छोटा बड़ा गेहूं का खेत है, गेहूं का खेत है, राम राम ये राम राम सब राम राम है, सब राम सब राम राम राम मस्त जाओ मस्त बहुत जोगी राम राम राम राम राम राम राम राम क्या सुची आपने बताओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम